ยะถาบาจะยังบาวาตมานังธาตุมาตเมเวตังยะดิดังบินดาบาโตตดุบาควรจะโกจะบุตรกะโลธาตุมาตโกนิสัตโตนิจิโวสุญโญ